بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین. سورۃ الاعراف د مکی سورۃ دی نازل شوی دی ورستو د سورۃ صاد او مخکې د سورۃ الجن. ترتیب قرآنی کی وم نمبر سورۃ دی او ترتیب نزولی کی نہا دیرشم نمبر سورۃ دے. ربط دا سورۃ الاعراف دا سورۃ الانعام سره دا دے. سورۃ الاعراف کی دلائل عقلیہ بیان شل پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بننے. نو دی سورۃ الاعراف کی با دلائل نقلیہ بیانی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بننے. دویم ربط دا ما قبل سره دا دے. سورۃ الانعام کی تحریمات تغیر اللہ بیان شل نو دی کی داغی یو مثال ذکر کی چاغ لباس دے جاہلیت والا پہ حالت دا احرام کی پہ حالت دا طواف کی زان مانی جامع حرام گنلی اللہ تعالیٰ پاگی بندرت کی دا سمکوئی. درم ربط دما قبل سردار سورۃ الانعام کی مسئلہ توحید دا اللہ تعالیٰ بیان شل پا دلائل بارنے. نو پا دی صورت کی تشجیع علی التبلیغ دا او دا غیر پار اللہ تعالی دا انبیاء علیہ السلام واقعات بیانی تاسو پا بہادری باننی پا شجاعت بانی دا اللہ تعالی دین ورسوی دا اللہ تعالی دا دین پا بارکی بچان یریگی نا سترگ ورچان نسوزے بلکہ دا اللہ تعالی دین پا صحیح طریقی بانی بیان کی دعوی دا صورت دا تشجیع علی التبلیغ یا اللہ تعالی دین ورسوی پا بہادری سر او دویم دعوه ده اتباع ده ما انزل الله الله چې رته را سره لیکلي دي د هغې تابعداري وکئ د قرآن تابعداري وکئ. دا سورت دوه حصې دی. اوله حصه څلور پنځوسم نمبر آیت ته پورې ده او په دې کې بیانېږي رد د شرک فعلی د ځان نم چې څه حلال او حرام جوړ کړي دي نو اغا حلال او حرام اغا پریک دی. حلال اغا دی چی اللہ تعالی حلال کری دی او حرام اغا دی چی اللہ تعالی حرام کری دی. تاسو چی رزان نکم تیزونا حرام وی او یه حلال وی اغیل سا اعتبار نشتره بلکه پا تخلیل او پا تحریم که اللہ تعالی پورا تابیداری و کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص بنم دا اللہ تعالی واننی چ عام مہربان دے خاص مہربان دے شروع کو الف لام میم صاد. اللہ تعالیٰ پوئے دے پمانار دے حروف واننے دے تا حروف مقطعات وی سورۃ البقرہ کی پورا تفصیلات بیان شی. حروف مقطعات و تذکر ولے کی کہ بدی کی دے انسانان و علم پریکلے شے ختم شے بدی بنی اللہ تعالیٰ پوئی گی انسانان پر دیوانی نپوئی او مقصد پا دے کی امتحان دے پا علماء بان. کتاب انزل الیک دے ایک پہ عبارت کی تقدیر دے ہذا کتاب دا قرآن کریم کتاب دے انزل الیک نازل کرلے شو دے تاتا فلا یکن فی صدرکا نو ندیوی استا پسی نکی حرج منہو تنگ سیاد دے در سولنا حرج منہو یعنی من تبلیغی ہی. دا قرآن اللہ تعالی دیر پار را لگلے دے چی دا ورسوا خو لیکن دا قرآن دا بیانولو دا وجه نستا پا دلکی با تنگستی آن رازی خبگان و پریشانی بنا راولی دا بنوی چیارا دا دومره کاله می درسو که و سوکه نمانی قلار بشم تی نه نه بس تا دا اللہ تعالی دین بیانوا کچاو مانا دنیا و خیرت بخیسته شی کچا نمانا نو تا خو خپل زیما دا کل لکن تا تی خواجه را ثواب ملوی. کتاب ان دل الیک دا قرآن کریم کتاب دینا ذکر لیشه دیتا تا فلا یکن فی صدرک نو ندی ویستا پسینه کی حرج تنگستیا من ہو دی در سولنا من تبلیغی ہی. لیت وست دا قرآن کریم دو پیدی اللہ تعالی بیانی لیتون دی ربی ہی دیر پارا چی تیار ورکی پدی سرا نمان ان کتا و ذکر علی المؤمنین او دا یاداش و نسیت دیر ایمان والاو دا پارا یاداش دی یاداش دی پدی کی اللہ تعالی توحید و توریہ دیگی خبر و قیامت پدی کی انسان توریہ دی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. دا دویم داوا دا اتباع دا ما انزل الله وکی اللہ تعالیٰ دا کتاب تابیداری وکی کامیاب بشی پا دنیا و آخرت کی. اتبعوا تابیداری وکی ما انزل الیکم دا آغا سر چی نازل کلی شوی دی تاستا من ربکم لطرف رب ساسونا. علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ یو ډیر بهترین معنی کړی ده وای اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم یعم القران وسنته. دا ما انزل دا قران او حدیث دوانو ته شاملې. اتبعوا تابعداریو کای ما انزل الیکم دا هغه وحی چې نازل کړی شوی ده تاسو ته تر په طرف تاسو نه چې قران او سنت دی. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم سنت طریقې دی احادیث دی اغم واحدا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولا تتبعوا تابعداري مكوي من دونه سوى الله تعالى اولياء ولا تتبعوا من دونه تابعداري مكوي فخلاف الله تعالى كي اولياء نور دوستانو. تفسير جلالين لكلي دي ولا تتبعوا من دونه اولياء تطيعونهم في معصيه الله تعالى. د بل چا سره دوستانی مکه وی د الله تعالی په خلاف کی. ولا تتبعوا من دونه اولیاء او تابعداری مکه وی په خلاف د الله تعالی کی اولیاء د نور دوستانو سره چې دا غي تابعداری کوي تاسو په معصیت د الله تعالی کی په خلاف د الله تعالی کی راسمه کوي. قلیل ما تذکرون ډیر کم نصیحت اخلی تاسو. الله تعالی په تاسو کې ډیر کم خلق دی چې هغه نصیحت واخلي. یو بل معنی هم په سرین ذکر کړی ده دا من دونیه کې زمیر راجی دی د ما انزل تا نو معنی ودا کوي. ولا تتبعوا من دونیه او تابعداری م کوی سوا د قران کریم سوا د ما انزلنا اولیاء. د دین معنی دا شول چی تاسو دغه سره دوستانی کوی دا الله د ما انزلنا علاوه د بل چا خبره منی. قلیل ما تذکرون ډیر کم نصیحت اخلی تاسو. لکه نن سبا ډیر خلکو ما انزل پرې خیره قرآن او حدیث پرې خیره بلکې په بیجنې پسې اور پسې شوی. وکم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون. دې کې الله تعالی ذکر کوي تخفیف دنیوي. ډیر خلک دا سری چاغی د الله تعالی دین نه منلې نو کله چاغی ته عذاب راغله دین واغه بیا توبې تم نه روزګار شوی بلکې دغه سی توا شوی. وکم اهلکنا او ډیر هلاک کړی دی مونږ امین قریه تینا کل والا. اهلکناها اردنا اهلاکها غرایب التفسیر دغه معنی کړی دی چې اراده کړی دی مونږه دغه د هلاکت. اهلکناها اردنا اهلاکها چې اراده کړی دی مونږه دغه د هلاکت. پجاها راغلی دغه ته باسن عذاب زمونږه بیاتن په وخت د شپکی او هم قائلون یا بدیو آرام کو په وخت د غرمه کې. قائلون دا قیلولی نه دی په معنا د شپې د غرمې په ټیم کې خوب کول. قیلولا ستویلې کی عمدۃ القاری کې وای القیلولۃ معناها النوم فی الظهیرتی د غرمې په خوب د غرمې په وخت کې خوب کول دی تویلې کی قیلولا. فیض القدیر والوی النوم وسط النهاری عند الزوال وما قاربه من قبل وبعد او بعد د زوال نمخ کی یا د زوال نو ورستو په دغه ټیم کې لک خوب کول اغه تویل کی قیلوله. علم عین رحمت الله علیه و النوم القائله مستحب د قیلولی خوب کول دا مستحب عمل له دا سنت طریقه ده. او حدیث کې راغلی دی تاسو قیلوله کوي ځکه شیطان قیلوله نه کوي. دا انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ پر روایت کې راغلی دي. او په حدیث ابن ماجه کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای استعینوا بطعام السحر علی صیام النهار. پېشمنه کوي چاربانګي او تویل کی بعض خلکو ته نور نمونه وي. پر رمضان مبارک کې پېشمنه کوي ځکه پېشمنه کول دا به تاسو لپاره امدادی شي د دورد پروژه کې. او په حدیث کې دا هم راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زمونگا او دا اهلی کتاب و دا روجی پر قاغا پا پیشمنی که اول سر ده. او بیاد الله تعالی پیغمبر وی که پیشمنی که زیاد سنه خوری نو یو گوتو با او یو کجور خو مخوری کنه چه آغا تاس پیشمنی پا دیوانی خامخواه که. و بیل قیلولتی علام قیام اللیلی او تاسو امداد حاصل که پا قیلولی سر پا قیام اللیل بنده دا غرمی پا وقت که لک خوب کوی آرام کوی دیر پار چې بیا د شپې قیام اللیل کولی شئ، د شپې تهجد کولی شئ، په دغه خوب کې ډیر زیات برکت وي. د دې وجې نه بعض علما کرامو دومره هم لیکلي دي وایي که خوب سره ونه کړلی شي نو اسې په دغه وخت کې لږ آرام کول دا د بدن د ستړیا مکمل ختمیږي. په دې کې انسان بدن ته ډیر زیات راحت او آرام ملاوي. و کم من قریه او ډیر کلو والا اهلکناها چه هلاکلی مونگا غی لرا پا جاها باسونا نراغلی وقی تا عذاب زمونگا بایاتن پا وقت شپکی او هم قائلون او یا پا وقت غرمکی یا پا وقت غرمکی چه دیو با آرام کود غرمی. فما کان دعواهم وس اللہ تعالی ذکر کئی دری حالت اللہ تعالی دا غی بیانی نا دا یر دنیاوی سر تعلق ساتی نمخ کی سر. فما کان دعواهم نو نبا وینا دا غی نبا وبلن دا غی نبا پریاد دغی تفسیر جلاله نوی فما کان دعواهم یعنی قولهم نبا وینا دغی اجاهم باسونا کلو چراغی اغی تعذاب زمانگا الا ان قولو مگر ویل باغی انا کننا ظالمین یقینا منگای ظالمان. دیده که ظالمان نمرات سشره چه منگا اتباع دما انزلا ندکڑی کلو چی عذاب راغی نبیا بیا چغی و حلی خولی که نا داغا وقت که بیا چرت توبه قبلی. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وس الله تعالی ذکر کی تخویف اخروی د قیامت یار الله تعالی بیان کړی دا او الله تعالی درې حالات د قیامت بیان کړی. اول دا چی سوال بکیږي قیامت کې به سوال جواب دی او د هر چا سوال داغي په مناسبت باندې دی. د انبیاء علی صلوات و سلام نه به تپوس کیږي چی تاسو د الله تعالی دین رسول یو کنو او د عام خلکو نه وته پوس کیږي چې تاسو د الله تعالی په دین باندې عمل کړی او کنه عمل هم څنګه کړی د لیم ته پوس پکیږي لیما دا عمل دی ولې کړی با عزته باندې سو او دویم دا چې عمل دی رچاره پاره کړی او دریم د کیفیت ته پوس پکیږي چې په څه طریقه دی عمل کړی دا ته پوسونه په قیامت کې کیږي. فلنسألن الذین ارسل الیهم نو خامخا ته پوس پکو مونږه د هغه کسانو نه دا هغه امتونو نه ارسل الیهم چې لیږلی شوي دي هغې ته پیغمبران ولنسألن المرسلین او خامخا تپوس به کو مونږه د لیږلی شو نه د پیغمبران نه به هم تپوس کیږي ولنقصن علیهم بعلم نو پس خامخا بیان به وکړو مونږ په هغې باندې بعلم په خپل علم سره او ما کنا غائبین او نه یو مونږه غائب د دیو د عملونو نه. د دې څه معنی شوله؟ د دې معنی داره چې کچا ښکارا عمل کړی او کچا پټ عمل کړی دا به ته ویلی شي پلانی وخت کې دا عمل کړی و پلانی وخت کې دا کړی و فلنقصن علیهم نو پس خامخا بیان به کوم په دیو باندې بې علم د دیو چې څه کړی دي نو هغه په خپل علم سره مونږ بیان کو و ما کنا غائبین او نه یو مونږ غائب د دیو د عملونو نه چې چا یو عمل کړی دی الله تعالی د هغې نه نه دی خبر نو داسې نه ده شوی بلکې الله تعالی ټولو اعمالو نه خبر دی. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون دریم حالت الله تعالی ذکر کئ دا حالت هم چرته ځان تر یاد کړی دی کنه دی دا اعمال بتل لیکيږي لکه سرنګی چې نن ته دا دکاندار لګیا دی او دا ورځ لسله ټماټر تلی او سلزله دا نور سیزونه تلی الله تعالی د دینه دا خپل اعمالو د تللو دغه ځان تر یاد کا استاد اعمال بتل لیکي په اعمالو کې وزن دا پیدا کیږي په څه باندې په عقیده د توحید او په عقیده د سنت باندې درنوالی او په دې باندې راځي او کله چا اعمال شته دی خو لیکن عقیده د توحید نشته دی یا عقیده د اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم نشته دی نو د هغې په اعمالو کې بیا وزن نه وي. یو د احادیثو نه معلومیږي وزن به الله تعالی دا عمل به الله تعالی تلی که ته وایې چې دا عمل شکل خو نشته دی دا به څنګه تللی کیږي بس الله تعالی په هغې باندې قدرت لري. لکه سرنګ چې نن سبا یخنی ګرمي تلل کی یخنی تلل کی ګرمي تلل کی تب تلل کی کنه بډ پریشر وي دومره دی دومره دی فشار خطل دی فشار کم شوی دویم دار چې نیکو اعمال له بخښه شکل ورکړل شي او بد اعمال له بد شکل ورکړل شي هغه به وتلل شي او دریم دار چې صحیفه به تلل کی د نیکو اعمالو کاغذونه او د بدو اعمالو کاغذونه به تلل کیږي او دام دا حدیثونه معلومیږي چې کله کله بعض انسانان به هم تلل کیږي دی وجن حدیث ته بخاری کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انه لیؤتا بالرجل العظیم السمین یو پیر سلی براوستلی شي د قیامت په ورځ باندې هغه به وتللی شي لا یزن عند الله جناح بعوضه او دومره وزن به نه وي لکه د ماشي د وزر په مقدار باندې غټ سړی دی او د ماشي د وزر په مقدار باندې وزن نشته دی ځکه د هغې عقیده د توحید نه وه والوزن یومئذ الحق او ټول به په دغه ورځ باندې یقیني وي رښتیا به وي په من ثقلت موازینه نو هغه څوک چې درون شي وزن د نیکو اعمالو دغه فولایک هم المفلحون نو دغه کسان خاص دیو به کامیابی دی به بچ کیدونکي د الله تعالی د عذاب نه و من خفت موازینه او هغه څوک چې سپکچول نیک اعمال دغه تول او وزن د نیکو اعمالو دغه فولایک الذین خسروا انفسهم نو دغه کسان دی چې تاوانی کړی دی خپل ځانونه تفسیر جلالین وی بی تصویری ها الی النار زکه داسی اعمال کړی دی چې هغه جهنم ته بوزي اولایک الذین دا کسان دی خسروان پسوم چې تاوانی کړی دی خپل ځانونه بی ماکان بی آیاتین آیز دیمون پا دیو جوانی چی دیو دا آیاتونو زمانگ نایز دیمون زمانگ پا آیاتونو بانی ظلم کاو دا دی سمانه دا ظلم کاو در اللہ تلا دا آیاتونو سرا تفسیر جلالین وی یز دیمون پا مانا دا یجحدون سرا دی در اللہ تلا دا کتاب در اللہ تلا دا آیاتونو نی انکار کاو علام بیزاوی رحمت اللہ علیه وی یز دیمون مانا دار چیو کذبون بدل تصدیق کی دا اللہ تلا کتاب دروغ جن گانا پا زیر تصدیق باننی تصدیق یا نکاو بلکه تکذیب کاو ولقد مکناکم فی الارض او یقیناً دی در کرده مونگ تاس تا پر ازمک کی دی آیات که اللہ تعالی ذکر کی ترغیب عمل کولو تا پر امخ کی احکاماتو باننی دا اللہ تعالی پر احکاماتو باننی عمل وکی او پا آخر دا آیات که اللہ تعالی زجر ذکر کی ولقد مکناکم فی الارض یقیناً دی در کرده مونگ تاس تا پر ازمک کی و جعلنا لکم فیها معایشا او جوڑ کرده مونگ استاس دا پارا پیها پر ازمک معایشا اسباب دا جون معایشا تفسیر بزاوی لیکلی دی وی اسبابا تعیشون بها الله تعالی تاسو په دې ځمکه کې داسې اسباب تیار کړی دي تاسو په غیبه نجون کوي قلیلا ما تشکرون ډیر کم تاسو شکر کوي د الله تعالی د نعمتونو د الله تعالی د نعمتونو په پوره شکریا ادا کوي ډیر کم خلک داسې لري چې هغه د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي قلیلا ما تشکرون ډیر کم تاسو نه شکر کوي تاسو د الله تعالی د نعمتونو